بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. أكسيم نبي إبراهيم قال أكسيم نبي إبراهيم فما خطبكم نليبي جمولين فما خطبكم نليبي جمولين يعني من جمغاني ما شأنكم أيها المرسلون أيني مليتوموا أيني وجنب مليتوموا قال فما خطبكم فكسيما نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما خطبكم أيها المرسلون nilipi jambo lenu enyi wajumbe mliotumwa. Ayuha al-mursalun ma sha'anukum ayuha al-mursalun. Qalu, wakasema: inna ursilna ila qaumin mujrimin, hakika sisi tumetumwa kwa watu waovu. Wanakusudia watu wa Lut. قالوا وكسيما إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين حقيقة سيسي تمتوموا قوات وعوفو إنا أرسلنا حقيقة سيسي تمتوموا إلى قوم مجرمين قوات وعوفو لنرسل عليهم ili tupeleke juu yao. Linursila alayhim, ili tupeleke juu yao. Hijaratan min tin, mawe ya udongo wa motoni. Linursila alayhim, ili tupeleke juu yao. Hijaratan min tin, mawe ya udongo wa motoni. Yani mawe hayo kutokana na udongo, udongo kutoka motoni. Hijarata min tin, lakinahu laysa at-tin alladhi yatafattat bal as-salb al-'azim alladhi idha asabat hadhihi al-hijaratu ahadan min an-nas wa darabathu 'ala ra'sihi kharajat min duburi لا يردها عظم ولا لحم لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله. لنرسل عليهم حجارة من طين إلي تبليك جوياو ماوي يودونغ ومتون مسومة ينكت وعلامة مسومة yenye kutiwa alama inda rabbika mbele za mula wako. Musawamatan inda rabbik, hali ya kuwa ni yenye kutiwa alama. Muallamatan min as-sawma wa hiya al-alama ala kulli wahidati minha ismu man yahliku biha wa qila u'limat bi annaha min hijarati al-azab wa qila bi alamatin tadullu ala annaha laysat min hijarati al-dunya. Kusema musawamatan inda rabbik, musawamatan inda rabbik yenye kutiwa alama. Kusema kwamba ni nati kule hijaratan min tin musawamatan inda rabbik, yenye kutiwa alama mbele za mula wako. Lilmusrifin, kwa ajili ya wenye kuchupa mipaka. Lilmusrifin, kwa ajili ya wenye kuchupa mipaka. Lilmutajawizina hududahum, kwa ajili ya wenye kuvuka ile mipaka yao. ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد والإسراف سأقول في تندو ما سبق كما نسمى لبوانبي ونبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ما سبقكم بها من أحد من العالمين حقوة تنغلية وفي تندو هيفو يويوتك تكوالي مهم jambo la wanaume kuwaingilia wanaume wenzao ni jambo ambalo halijawahi kutokea tangu dunia kuumbwa ila kwa watu wa Lut. Ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin. Kwa hiyo yameandaliwa mawe hayo musawamatan, yenye kutiwa alama inda rabbika, mbele za Mola wako, lilmusrifin, kwa ajili ya wenye kuchupa mipaka, lilmusrifin, kwa ajili ya wenye kuchupa mipaka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa akharajna man kana fiha min almu'minin, tukawatoa wale waliokuwemo humo katika waumini. Fa akharajna man kana fiha, tukawatoa wale waliokuwa humo, waliokuwemo humo. Fa akharajna, tukawatoa man kana fiha, wale waliokuwemo humo. Min almu'minin, katika waumini. Fa akharajna man kana fiha min almu'minin, tukawatoa wale waliokuwemo humo katika waumini. Nabiyullah Lut alayhi salatu wassalam aliambiwa, fa asri bi ahlik, nenda pamoja na ahli zako, biqiti'in min al-layl, katika sehemu pande cha usiku, wala yaltafit minkum ahadun, asigeuke miongoni mwenu nyinyi yoyote, illa mra'atak, isipokuwa mke wako, yeye asiende, abaki, utamwacha yeye, kwa sababu naye alikuwa ni katika wale, alifanya khiana. Si kwamba na yeye alikuwa akifanya matendo hayo, la, bali yeye alikuwa akimfanyia khiana Nabiullahi Lut alayhi salatu wassalam, akidhihirisha kwamba yeye ni muumini, lakini alikuwa akifanya, akishirikiana wale katika kumkadhibisha yeye, na wale wakifanya makri zao, yeye alikuwa akishirikiana nao, alikuwa akifanya khiana. Kwa yule akaachwa. Fama wajadna fiha ghaira baitin min almuslimin, na hatukupata humo isipokuwa nyumba moja tu katika Waislamu. Kijiji kizima, hakuna nyumba hata moja ilikuwa wamekubali dini, isipokuwa nyumba moja tu, ilikuwa ni nyumba ya Nabiullah Lut alayhi salatu wassalam, yeye na binti zake, akiwa yeye na banati wake. Fama wajadna fiha, hatukupata humo ghaira baitin min almuslimin, isipokuwa nyumba moja tu katika Waislamu. بيت واحد قرية كاملة يدعوهم نبيهم إلى التوحيد وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته لم يخلصوا فيهم من لم يؤمن بلوط كنا كتكواه أمبا وحكم وميك بسالوط كيجي كزيمة nabii wao wanaolingania kwenye tauhid na kwenye kuacha hii fahisha, uchafu huu, hawakumfuata, hakufuatwa na yeyote. Kijiji kizima, mpaka watu nyumbani kwake baadhi yao hawakusalimika, wako baadhi yao ambao hawakumwamini Lut alayhi salatu wassalam. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipoitaja aya hii akasema, fantabih ya akhi da'iya, zinduka ewe ndugu yangu mlinganizi, la tajza, idha da'awta falam yastajib laka min almi'ati illa ashara, usifadhaike, usilalamike utakapokuwa mlingania ikawa kuitikia wewe katika watu 100 isipokuwa watu 10 tu. Farusulu alayhi salatu wassalam yabquna fi umamihim duhuran kathira, mitume alayhi salatu wassalam wanabakia kwa umati wao kwa miaka mingi. Wala yatba'uhum illa alqalil, na hawafuati wao isipokuwa wachache, watu wachache. Walutun alayhi salatu wassalam lam yatba'uhu min alqaryati ahad. Lut alayhi salatu wassalam hakumfuata yeye katika watu wa kijiji kile yeyote. Watakhallafa an da'watihi man takhallaf, na wakabaki nyuma kuiacha da'wa yake waliobaki nyuma. Walihadha qala, na kwa sababu hii akasema Allah subhanahu wa ta'ala, fama wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin, hatukupata humo. Fama wajadna fiha, na hatukupata humo ghayra baytin min almuslimin, isipokuwa nyumba moja tu katika Waislamu. Kwa hiyo mtu asikate tamaa katika hilo, lakini ukirudi katika kadhia ambayo ndio balia hadha al-asr, ndio balaa la zama hizi, nayo ni masala itiyanu dhukrani min al-alamin, masala ya kuwaingilia wanaume. Jambo hili limekuwa ni mtihani mkubwa ulimwenguni, mpaka limekuwa ni jambo rasmi katika mataifa makubwa makubwa. Ukamsikia mtu kiongozi mkubwa kaolewa mwanamme, huyo kaolewa na mwanamme mwenzake, au kiongozi mkubwa wa dini na walingania watu kwenye dini fulani, lakini ana mume kaolewa, au taasisi za kidini kubwa kubwa na madhehebu mbalimbali yanaruhusu kwamba ndoa za jinsia moja, na wanaonyesha kwa mifano kwamba wao hawana neno, kunakuwa na uhuru. Mataifa yakapiga yakafanya kampeni kwamba mambo haya yaruhusiwe, na msikuruhusu basi hamtapata misaada, wanaume nao waolewe na wanaume zao, waliyadhu billah. Lakini karifa ni balaa ambayo limeingia katika ulimwengu. Nasalullah lana wa lakum al-afiya wassalam. Lakini ni mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtihani huu aliangamiza umma, kwa sababu ma sabaqakum biha ahadun min al-alamin, hakuwatangulia yoyote kwa jambo hilo yoyote katika ulimwengu. Itiyanu dhukrani min al-alamin ni fahisha, kuingilia wanaume. Allahu musta'an. Watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, na mkaacha vile ambavyo amekuumbieni nyinyi Allah mola wenu wa wake zenu. Kwa hiyo hadhihi alfahisha fahishatun nakra la yuqiruha aqlun wala fitra wala din, walihadha kanat uqubatuha alqatl lilfa'ili walmaf'ul bih كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. متكبمكوتا يوتي انا فاني فيتندو في قوم لوط انا وينجلي ونومي بس مويني من يكفاني فاعل لمويني مفعول به. هيفن ديفال بواجيزا متومي صلى الله عليه وآله وسلم. Kisha anasema watarakna fiha, na tukaacha humo ayatan, alama hisia na maanawiya. Watarakna fiha ayatan, na tukaacha humo alama, lilladhina yakhafuna al-adhab al-alim, kwa wale ambao wanaogopa adhabu ya kutia uchungu. Watarakna fiha, na tukaacha humo ayatan, alama, kabakisha alama sisi katika mji huo, alama hisia, kama vile inavyoshuhudiwa kwamba watu wanapita katika mji huo wa Buhairatu Lut. Kuna mji Buhairatu Lut, watu hupita hapo, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala: wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa bil-layl, na hakika nyinyi mnapita hapo hali ya kupambazuka hiyo asubuhi, wa bil-layl, na katika nyakati za usiku pia mnapita. Afala taqilun, basi hamfahamu? Watu hupita katika miji hiyo, miji ya Sodoma na Gomora, lakini pia ni sehemu ya Buhairatu Lut, pana ziwa kubwa pale linaloitwa Buhairatu Lut. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza watu wa mji huu. Kwa hiyo hii ni aya, wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa billayli afala ta'qilun. Hii ni aya hisia na aya maanawiya, alama ya kimaana, kwa sababu kullu man qaraa qissatahu, yoyote atakayesoma kisa chao na habari zao hizi, fi jami'i ma waradat fihi min as-suwari al-karima i'tabara wa ta'ar, yoyote anayesoma habari hizi au kisa chao katika sehemu zote zilipokuja katika Qur'an katika sura mbalimbali, basi upate mazingatio na akawaidhika, wa khafa na akawa anaogopa. Lakini man alladhi yantabihu li hadhihi al-ayat, ni nani ambaye atazinduka na aya hizi na alama hizi? Wa man yatta'idh, anasema lilladhina yakhafuna al-adhab al-alim, kwa wale ambao wanaogopa adhabu kali ni kutia uchungu. Al-adhab al-alim, adhabu yenye kutia uchungu. Ama wale ambao hawaonyeki au qasat qulubuhum fa innahum lan yantafi'u bil ayat, wale ambao nyoyo zao zimekuwa ngumu, zimesusua, hawaidhiki kwa ayati zozote. Kama qala Allahu ta'ala, fama tughni al ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun, hazisaidii, hazinufaishi ayati aya, wala hawatanufaisha waonyaji, wanufaisha watu ambao hawaamini. Nasalu Allah ta'ala yaj'alana min almuttafi'ina bil ayat. Wa fi Musa, tumaliza habari za Lut na watu wake, anasema wa fi Musa, na kuna kwa Musa alama nyingi. Wa fi Musa, na kuna kwa Musa alama nyingi, kama ilivyotangulia kwa Lut. Wa fi Musa, na kuna kwa Musa alama nyingi, alayhi salatu wassalam. Idh arsalnahu ila fir'aun, pale tulipompeleka kwa fir'aun, bisultanin mubin, na hoja za wazi wazi. Wa fi Musa, idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin, na kuna kwa Musa alama nyingi, pale tulipompeleka kwa fir'aun, na hoja za wazi wazi. Bisultanin mubin, na hoja za wazi wazi, tulimpa alama na hoja mbalimbali za wazi wazi. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Musa alayhi salatu wassalam al-ayat al-bayyinat al-wadihat, alama za wazi kabisa zilizokuwa zenye kubainisha. Moja katika alama zake ni asa Musa, asahu, fimbo yake, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia wama tilka biyaminika ya Musa, nini kilichoko kuliani kwako, kuumeni kwako wewe Musa? Qala hiya asai, akasema hii ni fimbo, hiyo ni fimbo yangu. Atawakkau alaiha, ninaegemea juu yake, wakati nakitembea naegemea. Wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha maaribu ukhra, hii ni katika ilmu almaani ni mlango muhimu katika masala ya hadhu adh-dhikr wal hadh, katika masala ya taladhdh wal irtiyah bil mukhatab, natajwa hiyo katika masala ya hadhu, tutasoma leo hii insha Allah. Kwa hiyo ameulizwa swali moja tu, ameulizwa wama tilka biyaminika ya Musa, angesema tu asai, lakini akaanza kuleta maelezo kwa sababu ile taladhdh ambayo iko inapatikana baina katika kumsemesha Mola wake subhanahu wa ta'ala alipokuwa akisema na Mola wake. Kwa hiyo miongoni mwa alama kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Musa alayhi salatu wassalam ni fimbo, fimbo yake ambayo yeye alikuwa akitembelea mwenyewe na akichungia wanyama wake na akifanya kazi nyingine, shughuli nyingine, kama anavyosema waliya fiha maaribu ukhra. Fimbo hii ndiyo iliyowaangusha wachawi wa Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia aitupe fimbo hii, aiangushe chini, mara ikawa hayyatun tas'a, joka ambalo linatambaa kwa haraka. Fimbo hii hii ndiyo ambayo aliambiwa idrib bi'asaka al-bahr, piga kwa fimbo yako kwenye bahari. Famfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdi al-'azim, bahari ikapasuka ikawa kila upande mmoja, kila njia moja ni kama, kila upande mmoja ni kama jabali kubwa. Wakapita wana wa Israeli katika bahari, wajawazna bibani Israel al-bahr, tukawavusha wana wa Israeli katika bahari. Wa idh istasqa Musa, wa idh istasqa Musa biqaumihi faqulna dhrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 aina. Wakati walipomuomba manyoshelezo Musa jamaa zake, akatukamwambia Musa, piga kwa hiyo fimbo yako katika hilo jiwe, ikafika pasuka katika jiwe hilo. Famfajarat minhu, ikachimbuka kutokana katika jiwe hilo 12 aina, milizamu 12, yani vijito zimechemchemu 12 kwa fimbo. Kadhalika na alamati nyingine kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad atayna Musa 9 ayati bayyinati, tulimpa hakika, tulimpa Musa alama 9 za wazi wazi. Kwa hiyo Allah subhanahu anasema wa fi Musa, na kuna kwa Musa alama nyingi. Idh arsalnahu ila fir'aun, wakati au pale tulipompeleka kwa fir'aun, bisultani mubin, na hoja za wazi wazi. Fatawalla biruknihi, akapuuza Firauna huyo. Fatawalla, akapuuza Firauna biruknihi, kwa sababu ya nguvu zake. Fatawalla, akapuuza Firauna biruknihi, kwa sababu ya nguvu zake. Ay biquwatihi wa sultanihi wa jundihi, a'rada an Musa istikbaran wa juhudan wa dhulman wa udwana. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اكبوزا اكبانيونغو كتا فرعون عليه لعائم الله تترى وسباب يظلما وعلوا. هل يكون يقيني كما آياتي هذو ني آياتي ذا كويلي؟ وجحدوا بها وكذكنوش آياتي هذو. واستيقنتها انفسهم, na hali ya kuwa zimeziyakini aya hizo nafsi zao, wanayakini kwamba hizi ni ayat kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wafanya hivyo dhulman, kwa sababu ya dhulma wa uluwa, na kutafuta ukuu, ukubwa, kujiona kwamba wao wako juu. Sasa anasema fatawalla biruknihi, akapuuza Firaun kwa sababu ya nguvu zake. Waqala, na akasema, sahirun au majnunun, huyu Musa ni mchawi au ni majnun. Sahirun ay hadha sahirun, takdiri yake, kwa maana kwamba ni khabari ya mubtada mahdhuf. Sahirun, huyu ni mchawi. Au majnunun, au huyu ni mwenda wazimu. Huyo akamtuhumu Musa alayhi salatu wassalam, kifu na vipi atakuwa mwenda wazimu amekuletea habari kama hizi na mambo kama haya ambayo wewe huyawezi? Kwa sababu aliingiza, adkhala yadahu fil jayb, aliingiza mkono wake katika lisani ya kanzu. Fa idha hiya bayda, ghafla mkono ukatoka ni mweupe, unawaka kabisa. Yeye Firauna hawezi kufanya mambo haya. Kwa akasema huyu ni mchawi au huyu ni mwenda wazimu. Naona kama alichanganyikiwa kidogo. Fadhali kibaki kwenye nukta moja, kwamba huyu ni mchawi mathala. Akasema huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Ulimwona mwenda wazimu gani katika huu ulimwengu akifanya miujiza kama hii? Lakini ile huwa sasa ashatopewa na hujja, hana cha kusema, kwa anaropoka tu, anazungumza yasiyokuwepo. Na Musa alayhi salatu wassalam alimwambia wazi, ma anzala haulai illa rabbu samawati wal ardh, hakuwateremsha haya isipokuwa mola wa mbingu na ardhi. Basair, wa inni la adhunnuka ya Firaunu mathbura. Mimi nakudhania wewe Firauni, na yaqini kwamba wewe Firauni ni mwenye kuangamia. Si wewe unasema mashura, wa inni la adhunnuka ya Firauni mathbura. Hakika mimi ninakuyaqini wewe Firauni kwamba ni mwenye kuangamia. Kwa hiyo fatawalla bi ruknihi, akapuuza Firauni kwa sababu ya nguvu zake. Waqala, na akasema, sahirun, huyu Musa ni mchawi, au majnunun, au ni mwenda wazimu. Fa akhadhnahu wa junudahu, tukamkamata yeye na majeshi yake. Fanabadhnahum fil yamm, tukawatupa wao katika bahari. Wa huwa mulimun, na hali ya kuwa yeye Firaun ni mwenye kulaumiwa. Wa huwa, na hali ya kuwa yeye Firaun mulimun, ni mwenye kulaumiwa. Tarahnahum fil yam, wal yam huwa albahr, wal bahr alladhi halaka fihi Firaun huwa albahr alahmar, red sea, bahari ambayo aliangamia Firaun na watu wake, hiyo ni albahr alahmar, red sea, ndipo alipoangamizwa Firaun, ambayo ni bahari inatenganisha baina ya katika qara ya Asia na Afrika, Asia na Afrika, kwa sababu wao walikuwa wanaishi katika nchi ya Misri. Kwa hiyo walikuwa wanavuka wakielekea upande wa mashariki, ila al-ardhi al-muqaddasa, walikuwa wanaelekea katika al-ardhi al-muqaddasa. Kwa hiyo wakavuka ibadullahi al-mustadhafin, ambao ni banu Israili, wakavushwa katika bahari. Firauna naye akafanya jaribio, ajua kwamba hii ni bahari, na wala hakushangaa kwamba imekuwaje leo bahari imegeuka imekuwa vumbi. Maana baada ya kupigwa bahari na Musa alayhi salatu wasalam, pale angeogopa akona, huu si kiumbe wa kawaida, siku zote tangu kuzaliwa kwangu mimi naona bahari inapiga mawimbi tu, leo maji yamesimama, kila upande utakaogusa imekuwa kama jabali, jiwe kumu kabisa, na ardhi imekauka kabisa, wanyama wanapita pale pale. Angesilimu kwa kuona ule muujiza mkubwa wa Allah tabaraka wa taala, aya, lakini akili yake ya ukaidi na akili ya ukafiri ambayo haiwezi kumuongoza mtu katika sawa, akaona afanye jaribio na yeye aingie kwenye bahari, huenda akavuka upande wa pili, lakini mambo hayakuwa hivyo. Fa akhadhnahu wa junudahu, tukamkamata yeye na askari wake, tukamchukua basi, tukamkamata yeye na majeshi yake. Fanabadhnahum fil yam, kwa hiyo Allah ndiye aliwaingiza pale, tukawatupa wao katika bahari. Ulikuwa ni msukumo ule, wanasukumwa waingie kinguvu nguvu baharini, hawezi kujizuia. Kwa hiyo ilikuwa ni katika makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima Firaun aingie. Fanabadhnahum fil yammi, tukawatupa wao katika al-yammi, ay tarahnahum fihi, tukawatupa wao katika hiyo bahari. Wa huwa mulimun, na hali ya kuwa yeye Firaun ni mwenye kulaumiwa, kwa sababu alifanya ujeuri mkubwa, akasema ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sijui kwenu nyinyi kwamba mna Mungu mwingine asiyekuwa mimi. Hivi kweli mkijitazama, na wengine hapo vijibabu vizee aweza kuita babu, yaani yeye amezaliwa amewakuta, lakini anasema yeye ndio kawaumba, ndiye mwabudiwa wao. Ma alimtu lakum min ilahi ghairi, mimi sijui kwenu nyinyi mwabudiwa mwingine asiyekuwa mimi. Kwa hiyo Firaun amezungumza maneno haya na mfano wake, kalimatun yulamu alaiha, ulaumiwa juu yake, maneno ya kiburi ambayo amewaghuri nayo jamaa zake, kwa sababu istakhaffa qaumahu, aliwatia kwenye upumbavu jamaa zake. Istakhaffa qaumahu, aliwatia upumbavuni jamaa zake. Nafuna wao ata'u, wakamtii, kishafanya upumbavu nafuna wao kukubali. Kwa hiyo mulimun ay atim bima yulamu alayhi min al-kufr wat-tughyan, fal af'al huna al ityani bima yaqtadi ma'na thulathiyyah ka aghraba idha ata amran ghariba, wa qila as-sigha lin nasab aw li isnad lis sabab وهو كما ترى. وكون الملام عليه هنا الكفر والطغيان هو الذي يقتضيه حال فرعون, وهو مما يختلف باعتبار من وصف ما وصف به. فلن توهم أنه كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام. فأخذناه وجنوده تكمكمات يينا ومجشياك, فنبذناهم في اليم تكواتوبا واو كتك بهاري وهو مليم نهل يكوى يي فرعون لمن يكلو ميوى. وفي عاد كما لزان خبر ز موسى نا فرعون الله سبحانه وتعالى قال لزي خبر ز عاد inaelezwa kidogo kidogo kwa sababu yashaelezwa sana haya katika baadhi ya sura. Ukisoma kwenye Hud, ukisoma kwenye Shuara, ukisoma katika sura Tasin, sura Al-Qasas na nyinginezo, habari zimekunjuliwa katika Bakara huko, katika Al-Maida zimezungumzwa habari zinazofungamana watu hao Firaun na watu wake, kadhalika habari za Musa zimeelezwa kwa kirefu. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم نكون كو عاد كبيلة العاد على منينجي. وفي عاد نكون كو عاد على منينجي إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فلت لكوبيلك جويا وبيبو وليوتاسا أن وبيبو سيونا خير الريح العقيم وبيبو وليوتاسا أن وبيبو سيونا خير إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فليت لبوبيلك جوياو وبيبو وليوتاسا ومعنى الريح الشديد التي لا تلقى شيئا أو بانديش تجوتو بيبو هو نبيبو زنا ليتو على واقع هل يكون لبيبو زنا كبانديشا نكوشافوشا ممية ممية كاوتا لكن وبيبو هو ليكون عقيم لا تلقح شيئا بمعنى كان بني العقيم ومعنى كما فعيل بمعنى فاعل. هاي وفي عاد نكون كو عاد على منينجي إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم فليتو لبوبيليكا جوياو وبيبو وليوتاسا ينوسيونا خيري ما تذر من شيء أتت عليه حوكياتي كتو تشوتي ولتو كبتيا جوياك. ما تذر من شيء أي ما تدع شيئا, ما تذر من شيء حوكياتي كتو تشوتي أتت عليه ولتو كبتيا جوياك جرت عليه إلا جعلته كالرميم إلا هو كفانيا كما كتو كلتو تشكا الشيء البالي من عظم أو نبات أو غير ذلك من رم الشيء أي بلي. ويقال للبالي رمام كرمام كغراب. الشيء البالي كتو كلي تشتكا كنا أمبوا فيلي فيلي كنا سيما رمام إن سوما كما فيلي غراب. ما تذر من شيء حوكياتك تتشوتي أتت عليه, ما تذر من شيء أتت عليه حوكياتك تتشوتي ولجك بتي جوياك إلا جعلته كالرميم إلا كفانيا كما كيتو كلتو تكا. ثم الرميم كيتو كلتو تكا البالي كلتو تكا. وفي ثمود نكون وثمود على منينجي بيا. وفي ثمود نكون وثمود على منينجي بيا على مجاني. إذ قيل لهم فليوا لكوانبي وواو تمتعوا حتى حين استرحيني مبكا مودا معلوم يعني سكتاتوا لبيوا تمتعوا حتى حين استرحيني مبكا مودا معلوم siku tatu. Walipewa watu wa Thamudi siku tatu. Adi ni watu ambao tumetaja habari zao sasa hivi hapo. Adi tumezisoma habari zao katika suratul Ahqaf, tukasema pale aliposema Allah wadhkur akha adi idh anzara qaumahu, wakumbuke wataje ndugu wake Adi, ndugu wa Adi, mtaje ndugu wa Adi. Tukasema ni Nabiullahi Hudun alayhi salam. Hawa walikuwa katika janubu aljazira alarabia, walikuwa wakiishi kusini mwa jazira ya Kiarabu, jazira ya Kiarabu Yemen, huku ni kusini, na walikuwa ni watu wenye nguvu, wakajitapa wakajigamba, man ashaddu minna quwwa, ni nani aliyekuwa ni msusu mwenye nguvu zaidi, ni nani aliyekuwa ni msusuavu zaidi au nguvu zaidi kuliko sisi kwa nguvu, nani mkubwa zaidi kuliko sisi kwa nguvu. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, lakini hawakujua hilo, wakapatwa na ukame, ikawa wanatamani waletewe mvua. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtir bal huwa mastaajaltum bihi. Sasa habari zao ndio hizo tumezieleza, kwamba wao waliangamizwa kwa upepo, ma tadharu min shay'in atat 'alayhi illa ja'alatuhu karramim. Sasa Thamud, watu wa Thamud, yani ni jamaa zake Nabiullah Salih, watu wa kabila la Thamud, ndipo walipopelekwa mtume wa Allah Salih akawaonya sana, lakini wao wakawa hawaelewi, wakajifanya hawaelewi wanachoambiwa, wakataka muujiza na alama ya kuthibitisha kwamba Salih ni mtume wa Allah tabarak wa taala. Akauliza mwataka nini? Kwa hiyo kataka kumfanyia tahaddi, yani upinzani, ili ashindwe. Tunazama jabali, wakamwambia kama kweli wewe ni mtume wa Allah, toa ngamia, tunataka naka. Wewe si mtume wa Allah kweli, mtume wewe, toa ngamia hapa kwenye jiwe. Wao wanajua kwamba ni muhali, haiwezekani jiwe likatoa ngamia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akapitisha uwezo wake, akampa nguvu mtume wake Salih. Kwa akamtoa ngamia pale Salih kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, akawaambia wao mtume wa Allah Salih, tahadharini, mchungeni huyu ngamia wa Allah na kinywaji chake. Ihdharu naqatallahi an ta'bathu biha, tahadharini, msije mkamchezea huyu ngamia wa Allah tabaraka wa ta'ala. Idhafa ya tashrif naqat Allah, ngamia wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini amepewa sharaf kama naqat Allah. Wana faqala lahum rasulullah naqat Allah ay ihdharuha, tahadharini ngamia wa Allah. Kwa hiyo watu hawa baada ya kuletewa muujiza huo na mengi katika mambo ya khairat na miujiza ambayo waliishuhudia kwa mtume wao, lakini bado hawakuamini. Fakadhabuhu faakaruha, wakamkadhibisha Nabiullahi Salih na wakamkata makwara ngamia, wakamkata miguu, wakamfyeka miguu yake. Sema utaka nini? Tushamuu. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia Nabiullahi Salih wakapewa siku tatu wajirekebishe, ndio wakaambiwa tamatta'u hatta hin, stareheni mpaka muda maalum. Wakaambiwa stareheni mpaka muda maalum, tamatta'u wa fi thamuda, na kuna kwa Thamudi alama nyingi pia. Idh qila lahu, pale walipoambiwa tamatta'u, stareheni, hatta hin, mpaka muda maalum, yani siku tatu. Miji ya Thamudi inafahamika, maujuda hata al-an, iko mpaka hivi sasa huko Saudi Arabia, iko njia ya kuelekea Tabuk, kama unakwenda Tabuk hijri ya yani diari Thamud, mpaka leo iko miji yao. Mwenye kwa muda ndio naam tauba wangerudi basi wange lakini mazalu ala kufrihim wa inkarihim. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa siku tatu, wakae siku tatu watafakari warudi, lakini bado wao hawakutaka kuamini. Kwa sehemu kama hizi si sehemu za utalii, zile sehemu ambazo watu wameangamizwa si sehemu za utalii, bali baadhi ya watu wanafikiri kwamba sasa kufunguliwa hiyo ni utalii, lakini si sehemu za kwenda kutalii, kwa sababu imekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika miji ya watu walioangamizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza msiingie katika miji yao, katika miji ya watu walioangamizwa, kwa sababu ayusibakum ma asabahum, isije yakawapata nyinyi yale yaliyowapata wao. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wasiingie katika miji hiyo isipokuwa watu wakiwa wanalia, fa illam takunu baqin, mkitolia fala tadkhuluha, basi msiingie katika sehemu hizo. Ayusibakum ma asabahum, isije yakawapata nyinyi yale yaliyowapata wao. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كذلك مسلم في صحيحه. حديث نمبر 433 كتب صحيح البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في مواضع الخصف والعذاب. كذلك كتب صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق متاج حديثه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, مسينجية كتب مكازي أما وتظلموا نفسي زعب. Katika mlango huo hadithi nambari 2980 Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu wasiingie au wasiende katika miji ambayo watu wameangamizwa au mahali ambapo watu wameangamizwa, ila wakipita hapo wao au wakiingia hapo waingie wakiwa wanalia. Sasa hivi ukifungua mlango huo watu watakuwa na simu zao takachoe kumbukumbu kwa ujinga waliokuwa nao, kama watu wanaopita katika wadi Muhassib pale Muzdalifa, kwa sababu ndipo mahali palipotokea tukio la ashabul fil, waliangamiza ashabul fil mahali hapo. Kwa hiyo katika sunna, katika ibada ya haji, watu wakifika wadi Muhassib watakiwa waende mbio, wasisimame hapo, kwa sababu ni mahali ambapo paliangamizwa watu wale wakina Abraha walipotoka Yemen na ndovu lao ili wakaivunje al-Kaaba. Walitoka huko na jeshi lao ili waende wakaivunja al-Kaaba. Walipofika wadi Muhassir, fa arsalna alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil, tukawapelekea wao ndege makundi makundi, ndege wale wakawa wanawapiga wale kwa mawe ya udongo mkavu kutoka motoni, wakapigwa kwa mawe wale. Fajaalahum ka'asfin kawafanya wao kama vile majani yaliyoliwa na wadudu, matobolewa tobolewa, mtu ana matundu matundu kama vile jani yaliyoliwa na mdudu, ndivyo walivyouawa wao na ndovu wao. Kwa hiyo mahali kama hapo watu watakiwa wasipite ila wakiwa wanakimbia, na kama wakiingia mahali kama hapo, basi watu wao wanalia na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala rahma zake. إذ قيل لهم ولكم بواو تمتعوا استرهين حتى حين بقى مدمانون ولفيانين فعتوا عن أمر ربهم فعتوا وكتكبر فعتوا وكتكبر عن أمر ربهم كيات أمر يملوا فعتوا عن أمر ربهم وكتكبر كيات أمر يملوا فأخذتهم الصاعقة وكواهنغميز واو كليل مكالي فأخذتهم الصاعقة وكواهنغميز واو كليل مكالي يعني رجفة كتك بعضي عزم قد رجفة أو صيحة ولبيبو كليل مكالي لملائكة كليل من أعلم أنا كيوانغو أن باتو أنا ويزا كهميل كتك كليل ككزيدي زيدي أبو على كفر من أعلم. Kuna viwango mwanadamu hawezi kuhimili kusikia katika kelele. Kwa ulipigwa ukelele mmoja tu na malaika, wahum yanzurun, na hali ya kuwa wao wanatazama. Faatau an amri rabbihim, wakatakabari kuiacha amri ya mula wao. Faakhadhatuhum saiqa, ukawaangamiza wao ukelele mkali, wahum yanzuruna, hali ya kuwa wao wanatazama, wahum yanzuruna, hali ya kuwa wao wanatazama. Narudia tena, fa'atau an amri rabbihim, wakatakabbar, abau, wastakbaru an amri rabbihim, kuiacha amri ya mula wao. Faakhadhatuhum as-sa'iqa, ukawaangamiza wao ukilele mkali, kilele wa malaika. Wahum yanzurun, na hali ya kuwa wao wanatazama. Famastata'u min qiyam, hawakuweza kusimama. Wama kanu muntasirin, na hawakuwa ni wenye kujitetea. Hawakuweza kusimama na hawakuwa ni wenye kujitetea. Wama kanu muntasirin, famastata'u min qiyamin, hawakuweza kusimama. Wama kanu muntasirin, na hawakuwa ni wenye kujitetea. An lam yatamakkan ba'dhum an yansura ba'dha, hawakupata nafasi baadhi yao ya kuwanusuru baadhi nyingine. Bal kulluhum halaku an akhirihim, bal wote waliangamia mpaka wa mwisho wao. Wa hakadha yaf'alu Allahu ta'ala biman kadhaba rusulahu alayhi as-salatu was-salam. Kwa hiyo fastusilu, wakaangamizwa wote, wakang'olewa katika ulimwengu huu. Allahu akbar.